بسم الله الرحمن الرحيم شلمار باوا چیاتې سام بکه په څلورو دلیلونو باندې چې کتاب الله سنت اجماع او قياس صحيح ده مع اربعين یو اجتماع ده چې دې سره به څلور امور مصلحه یو ځای کې داغا خستاد دلیلون دی داغا دا علم مقام دی ادا عمل مقام کی با سلور خبر نوری ضروری بی الاحسان مع الناس خلق سر احسان کول او ترک الفحشا بی حیائی نوزان ساتی الامر بالمعروف او سلورم والنهیو عن المنکر تا سلور دا عمل مقام دے نو دا با پابنده سرا دی خیال ساتی اللہ و تا سرا مدد کی رحم بکی احسان مع الناس چپاگی کلنبی دینی احسان دے خلقو سرا ابی اور پسی دنیاوی دے اول احسان دینی دے دې لپاره آیا چې ندی سورې بقره کې راغلی 83 ویزا غزنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدین احسانا وذی القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا ټول ذکر کړی چې احسان خلقو سره د دین خبرې حسن په دین کې ده نو دا خلقو سره د احسان نه کار اخلي دا حسن نه کار اخلي څنګه بیا سورته بنی اسرائیل کې مراغلی او 23 وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اور پسې نور بیا ذکر کړیو واتو ذل قربا حقه والمسكين وابن السبيل دا امور مصلحی قران کې چې دا وخامخه عمل کراولینو سورۃ مریم کې هم دا مثالو چې ابراهيم عليه السلام ګوره څنګه احسان کی پلار سره دا مطلب دی کنه دوسل وی ختم د سورۃ مریم کی ویلو اذ قال لبی یا بسین لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ای پلار دا سم کا شرک مکا شرک زما تعبیداریو کا ما سر دا اللہ طرفنا علم دے دا ټول احسان مع الناس تے خلق سرا احسان کول دی توینو دویم دے ترک الفحشا اگر کارونا بنا کہچے بے اگیوان سڑے بدخ کاری کدو خلی خبری تنگ کنزلی بدی ردی دا او کداغه سي عملي خدان وساتي دې به حيايو نه ها دې سره د انسان عزت خرابي سوره نحل کې او مشهور آیاتو نوي آیاتو ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي دیس دن نبزان ساتی دغسی سور انعام کی مراغلیو 151 کی قل تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بی شیئا و بالوالدین احسانا ادریمو امر بالمعروف دا سلسله د تبلیغ بجاری ساتي خلق تبا امر کې د معروف کغه حقوق الذی چې توحید دې او رسالت تے قیامت تے تو قرآن صداقت تے دا معروفات تے ای حقوق العباد دی تذی طول و خیال و ساتے امر بالمعروف سنجی صورت اہل عمران کی راغلیو یو صلی اللہ سم کی کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله دستاو زمواری دا تاسولی غورا امتی ہے دنور امتنونا دکا تاسو چکم کاروالا شوی دا مخی امتنو کی نوکا نا امر بالمعروف نهی عن المنکر دی صورت اہل عمران کے دی نمخ کی مراغلی ہوئی وصل چار ایک سو چار آیات کی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتٌ خامخال پتا سکیو جماعت وی يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ چاہی خلق دین تر آغواری وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دا کامیاب خلق تھا تغزی ضرورت عرب کی ام 199 آیاتو چغی کی دا ٹول را جمکڑی و خوز العفو و امر بالعرف و عارضان الجاہلین جدا امور دی بنیادی مسلک و دعوت چلاو خوک سوک سوئی نو آیا یرحمک اللہ یغفرک اللہ خدای رتا تا معافیو کنو خدای رتا و بخینو اب اوی چیزی بخلی مزان تا دوا که وینا کنا سا حق مخ که دیکھا دیکھا قرآن ویلی چی خوزی العفو دا عفو زان سروال خوا دا عفو دا بنا پریدی کسو کر سوی وی جزاک اللہ اوامر بالعرف وارضان الجاہلین تخپل خبر کوا جاہلان با دیری خبری کئی چی داو گو رو تا گمراہ شوی دے ادھے دولماء و خلاف کئی ادھے دانمانی دانمانی بس وارضان الجاہلین دا دا غیر پروام ساتا خوا دا خلق و نمخڑا وخا او لکان بیاو چی بوتوی چی اللہ اعلمو بما کانو یعملون بس خدای خبوئی گینو مگا نور سو آئیو خوا سورہ لقمان کی لقمان خپل زی توی گرو تا حکیمانو ام دا خبر کری دا خوا پل زی تے دعوت شورو کرے چی آبو نیا لا تشرک باللہ خیال کوا ملک ٹول گاندہ دے چی شرکو نکی گوڑے اب یا بنایی این نائن تکم اس قال حبتن گوڑے حساب کتاب بکی گی دا زاری زاری خوا ایا بنایی اقیم الصلاة و امر بالمعروف و نہ عن المنکر و اصبر علی ما اصوابک دا اصول دی دا امر بالمعروف خوا او سلونم دینا ہے عن المنکر اصنے جی صرف معروف تا کینے امنکر بھئی خپلکار بکی نا دا خود دعوت نشو لکا ایمان چی بغیر دا دوارو خبرو نن کامل کی گی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا قصے دعوت چی دے اگر با امر بالمعروف نا ہے عن المنکر گوارے جدین کی دے او بلنا حلق جدا کری دی کنا خواہ نحی انو انکر با باکی خام خواہی خواہ دارا غلیو سورة مائی دکیم 63 لولا اناہم الربانیون والاحبارو عن قولهم الاسماء واكلهم الصحت. الله وی دی علماء خپل ذمہاری ولی پر خوده اچه هر یو نمک دینو خپل لقب و سرزا ذکر کئی چه ربانی نو اے حق خونا دا که کتار قسم ربانی شوی کنا و حق خونا دا که کنا ربانیین چا توی چه ای خلق دا شرک نمانی کئی لولا انعام الربانیون ان قول علم الاسم دو شرک دو وینانم چیا غوث یا فلان یا رسول دا او اکلهم الصحت او دو شکرانو دو نظرانونا تو گورا خلق پی اختر دے کنا خوا دا دوالا قرآن دکا یو دے ذکر کری دی چپا دنیا کے لوی شرک دا دے خبر اے دو شرک دا خوراک دو شرک دے ګیډه ډکه د حرامونه او کپره ډکه انځکی به د کوم ځای نه هدایت راشي ښا ان قولهم الاسماء واكلهم الصحت سماعون للكذب او اكلون للصحت بس دا ځی زوران کبوت کې وي 45 آیاتو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ته دې خپل مانځ ته فکر وکړه دا منسلک ہے دې کی ذات سوئی تا ته معروف یا دې چې دا کاوا او تا دې منکر نه منی کوي او چه دې الصلاۃ المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین معروف ذالکن اما نکی دی چی غیر المغضوب علیم ولی الظالین زن بچ کده بلاغانونا زن بچ کده گمرحانونا منکر نورسی خود اغیی که نخوا تاکہ سورت مائدہ کی بیاوی لیو یوکم اتیاکی نواز اناسی کانو لیتنا ہو نام منکر انفعلوہو دا اهلی کتاب ولی تباہ و برباد شو ذکر آغی تش معروف تا کاروی لیو چه خکوه منزو نکوه خیراتو نکوه زکاتو نکوه بس پا مخبان ادھا منکر نمی ناغستو چه شرک مکوه بدت مکوه برو دا نو حلاک شنو لیتنا هونا ام منکر انفعلو ہو نیو بل منی کو نی خلق منی کول سورت یہود کې عمر اغلی او چې دا پخوانی قومونه ولې هلاک شو ګورو تا دا ډیر قیمتي خبره ده او دا په سور بال پین لیکل غواړي سورت یہود 116 آیات ته قومونه حال ذکر کو ذکر کو چې هلاک شو اخر کې وی فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت او دا ولی پدی پخوانو قومنو کی اہل علم نو یا خدا انو وستی تو خدا آگی خبر کہے وست کم دی اہل علم اولو بقیت کم دی اولو بقیت او نوکہ خلق ہوئی چی ولی نشت راشا چیز پدی مدرسو دی اگر دوم او چتا تازه علماء خیمه علماء حق وینا کنا قران او سره ویل دي چې ينهونا لفظ راوړ دي ينهونا عن الفساد تاسو چې ما ته خیزا ينهونا ولا ندي اولو بقيه چاته ویلي ينهونا عن الفساد في الارض چری خلق د فساد نه منی کې لوی فساد خو شرک دی بدعت دی ظلم دی بی حیائی دا دی رسمونه دی رواجونه دی دی توبه توبه اچه قرآن ویلیو کنا پیغمبر پاک تا چې دا خلق د تیارې نو باسرانا تا تما دې د پار لګلې ها ارزه چې راځي من الظلمات الى النور من الظلمات الى النور دا راځي کنه نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په هغه وخت کې د جمعه ته خلق وشاړو وګورو د جمعه ته خلق وشاړو هغه وخت کې صحابي دي ولې چا وته وی چې دلته جمعه کې خلق را جمع شوه دي حلقې جوړې کړې دي او ذکر کوي په زور چې سبحان الله سبحان الله سبحان الله ښا نورغه او ته ادریدو ایمان عرفانی فقد عرفانی چی ما سو پی جنی نو اخو ما پی جنی ومن لم یعرفنی فانا ابن ام عبد کما سو کن پی جنی نزد پیغمبر خاص مر گره ما ابن ام عبد بس او بیو تاوی چی لقد جئتم ببدعت ظلماء ګور هغه تیاری لري کله تاسو بیا راوستي تاسو خدا سي بدعت کو چې هغه تور دي تور دي تیاری دي هغه جمعه ته راوستي او به خدای ته نن وګور کنه نن وګور چې جمعه څخه چې ارزه کې هغه تور تیاری دي بدعت دي ښا ذکرونه دي حلقي دي توبه الا نور لانجي دي پکې هغه ته حلقه قدرې واخه عدل ته پکې نو دا وجوا چې نه هونه ان الفساد ویلو ها نه نن ونکر خلق به منې کې د فساد نه د واستاکاری د دې خیال ساته د امور مصلحه او ها نو دوی اشتم کې وته وي چې وته حل به اربعین چې کتا په دې پابند یو کړه نو الله تعالی ډیر برکت درکې تبه د دین په خایس سره خایسته شي په سلورو صفاتونو باندې تحلا يتحلا باربعین تحلی حسن او خایسته ویل شي القواعد السته د سوره انعام شپق قواعد والتبری ان المعاندین ځان ساتل د دشمنانو نه ونصرت الموحدین د موحدین امداد پسې او د مرګرتیا کول ورد علی المنکرین د سلور ذخا د دې مبلغ ډیر اوچت او قیمتي صفاتونه ذخا قواعد سته ستوي ینه هغه شپه عقبات خپل نوم یې عقبات څه ها عقبات ستوي سخت تکلیف تا سخت مصیبت تا حادثه تا او دا په هر مبلغ باندې راضی په خپل ژوند کې چې کله هغه په یو ناشنا ځای کې توحید بیانې کنه هغه باندې شپه عقبات راضی اول عقبه دغه دغه چې خلق بوتوي چې ته مولا شوې تایله مو قبول چانه دې کړې مشران مشران شته دې عالمان ناس دي حقیقت نکوي او تعالی ځان نقل قلا خان جوړ کړې دې یو ځای په منبر کې نه بل ځای په منبر کې نه او قران راخلی دا څه کې دا لومبیا قبضا سورته انعام کې 53 آیات کې ټول سورته انعام کې راضی خان شپګواړه نو دا په پیغمبر عمر غلی وکنه الله توي د آیات کې 53 کې وکذالک فتننا بعضهم ببعض ليقولوا الله اذا سم امتحان میکړه دې د بازی په بازو پیغمبرانو په دې دشمنانو دی یقولو د دې نتیجې سي لم د عاقبت نتیجې دای چې نور سنور دی نوې اها اولای من الله علیم بیننا دی مولا شو د ترقی وکړه او د مشری واغستا امولانی رست پری خود برو دا ادا قرآن بل چاله نورزی دل ورزی تو بخود داو توی خواه دارم بیا قبضا ادی که دیر پریشان اتخواه خلق بوی ادی که خوارسو کمر گری چه چا تاوی چه گرلوی لوی علیمان شتده پلانه سیب ده کنه لشوری بابا ده ادا یو یو نموت آخلی ای گرزی داغی نارو تا پوسنکی یو نداغی نیجازت واری دا خوش جسر اکلی تراشی مونگ تا بیداوی مونگ بزن داغشو چه دا بزن مونگ نغلطی شوی نو ولی وی چه تاسو کلی تراغلی وی تاسو با پدی عالمانو گرزی دلی وی او داری یو نبا مجازت خوخته و چه رضو دا قرآن درس شروع کومه کستاسو اجازتی کنا شیر اللہ مولی سیب دے عزیز اللہ مولی سیب دے دادمون دکلی مولا نخا مزا پرشا مولی سیب دے بروی دا خودیر نو دین با ام اجازت آستے ہو نو بیا مام درس چورو کرن تاسو اڈو دین تا پوسو نکو پو یا خدای تو مونگ تا بزان بطق کار شده دی دمرا زوری خوا خوا نو چی دا تیرشی خبره کنا پا دیم کارو نشی و درس خسوک نپریدی کنا نو بیا دوی ما عقب دایی چوی ٹک دا مسئله و او دیکڑا مونگ واوری دا بسی که کنا تا خوتی نا دغا جوڑ کو دا سی مسئلے خو چانه دی کلی چی طول کال با مسئلے یا مسئلے یا در سنو بی دا نو پچ پن کی ور پسی وی چو کذالک دا بدا غسی ولی نفصل الآیات ولی تستبین سبیل المجرمین وی تبو تووی چیر دا دی خلقو بیشمار گناہو ندی بیشمار بیشمار شرکو ندی بیشمار بدعات تی نا پا یو زل تقریر نکی گی کنا پا یو درس نکی گی کنا ہوئی ادھا قرآن بیشمار آیاتو ندی نولی دا بتاستا یو آیاتو ایم دا نور بسو کوئی دا ویزا واضح کوما او هر آیات سر و دا دی مجرمان و خلقو غلطی تاسو تخیم چی دی کی دا غلطی دا دا غلطی دا دا غلطی ہوئی دین خودی تا ہوئی ولی تستبین سبیل المجرمین استبان استبین و باب راوڑے خوا چی دا مجرمانو دین خکار شی دا دی غلطی خلقو تخکار کول غواری خوا تو با خلق خوند خبرو چی دی کی کمی غلطی دیو کم لولی ربرو ندی پکی دا ربلون و تیر استغوالی کنخا بیا با دیوی چیزا خلقی آیا نو نظری ما عقبت ودائی چی مشران و خیار کنا دیو زان سر راولی وی تا پوستے ہوکے چی استاد دی سوک دے دا قرآن دی چانا ویلی دے وی دیکیم سو مطلب دے دار چانا ویلی نا کنا گورا دا خود استادان دیر قسمه دی دی که خومتلا حق پرستم شده علماء حق او باطل پرستم پکشتین استادان سوک دی نگورا دی دری معاقبه که بطابان دی آواز که چه وی پنج پیره وابی تد شیخ ابن تیمیه و ابن قیم مجسمه و عقیده ساته او گوڑات اے خدایت دری معاقبہ دادا 105 وَقَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اللہی منگا دا آیاتنا رنگ پا رنگ قسم پا قسم بیانو نتیجہ ویسی نتیجی دی کنخا وَلِيَقُولُ دِبَوِي دَرَسْتَ چانا دی دکڑی دا قرآن دی چانا ویلی دی یو معنی داشت حضرت شیخ کولا ممن تعلمتا استاد دی سوک دے نو چې دې استاد خو یې نوم به ته چو ګوراو تا مونږ دته نه وي ترستا دا معنا دی وخت کې ښا هغه وخت کې معنا دا مو چې پیغمبر ته وي چې دا تا دا وي رومینز تکړه هغه چې صفا مروه سره سپلی ګنډي او ګورو تا ته وي دا غنه دې تکړه مونږ ته بیانې دا دریم عقبه ده پدیوم کارونه شو کار سی وي هو موحد خو خپل درس نه پریږي کنه نو بیا رااله نو مولا نه راوستو کتابونه راوړو او هو داړو داړو کتابونه هرګه داس دي وی مناظره ده کنه ورګه اوس دي کافر کوي نه دي پریږي توبه توبه یاره چې دې پنځ پیر ته ودا مولان را روانو غټ غټ پټکی ویوالو مقتدیان به دی خو یری کنه ځان سره به لستنه او مقتدیان را روان کړیو دا بدماشان بدماشان ښه ای مناظره سره کو ښه توبه توبه نو یو پاری وم کارونه شو یو سل تولسم کې دا سلور معقبه وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا اللہ وی دا یوازه ته نه دغسی مونږ پیدا کړیو هر پیغمبر لا دشمنان څنګه دشمنان شیاطین الانس والجن دا شیطانانو کنه څه د پیریان نو من الجنه والناس اسد بندیان نو دا دشمنان د هر پیغمبر هو مونږ وایو کنه یوازه بندیان بې نا شیطانان و سرامشتے کنا ادی سکی یوحی بعضهم الى بعض یوحی بعضهم الى بعض یو تا خبر اوسی چنن خبر ہے اپنی پیری خوی دا خبر اکڑی دا سو خبر اکڑی چی پردو کورون تبا نزے بید اجازت نا آو کنو ایدے خوص پلولی روانی کنا آو ما دے آو امو شر مولانی اثر وسانډي چې ما خو تاسو ته پاغه وخویلو چې دې به ورخ په ولیر وانه یې کنه نورانه نکړي چې ګورې کله رور کور دی کله پلار کور دی کله نفذي بغیر د اجازهت نه تو ګورو تا ها نو خلق براو پاري ها چې وسره لغ په ولیر وانه نو چې دا چې د استاد نه واپس راشي کنه صابیاق صاحب نه یو خپل جمعات کې به بیانو کې چې وګوره صابیاق صاحب وي چې دا پنځ پیریان غوړ خپل ولې روانې ادي چې دین وګوره دا مسلې کوي توبه توبه او په لو سپیکر باندې کوي باریکی خبرې نازکی خبرې او خلق به شرمونو شرمو څنګه باریکی خبرې وی نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم دا وی دا خبری دی ظالم وی دا خود قرآن خبری دی دا رضا خبری دی وری پا دی خلق را پارو لیو یو سلی دا مونگا مرگره دا کلی نشال لیو وی دی پلو سپیکر باندی دا خلق بیزتی کئی تا گوری خدای تو بار دا دیر الوی عقبه دا خوا شیعتوین الانس والجن حضرت شیخ با بیانولا د خپل وخت مناسبه چې راځم به شو او زه به یوازې وم خلق پور سره نو یو به پاسې چې خاموش صابیاق صاحب دلیل پیش کړي نو یو زړه فتاو به راوستا یو ته بوجه تر اسرار وی بلته فتاوا بره نه وی سو اوی اوی کی به غوړی چې ځان نه لیکلیو وی دی کی لیکلی وی چې د چانه سو شی رکشی نو عمر ابن حمدان دا یو هغه وخت کې وونه یو ولی تیر شوی دی وی دا هغه طرف ته دی و قدم واخلی ابي ادي وي چې عمر ابن حمدان الا لم ترد علي ظالتي اخرجتک من دیوان الاولیاء. یا عمر ابن حمدان واورا سنو که زما دا شی دی ما لرا نکو ما تا دیو نمونتے کو ما ناس شی رکشو ارس شی چون نصب دی دا اولیاء دا دفتر نو باس ما انچارج با دیو نو نوی اشی با لخده پیدا کنو وګوري فتاوا کې لیکلې ادي وی چې اولیاء سره شي کولې هغه خدار سره خبر ها دا بل لګړې صاحب یاک سه برا پاسې ده ها او وای چې دا کتاب ده ادي کې ویلې دي چې کونجشک نشي نزبر قبر مرزا بذان ازما دنر چې دا قبر په خزبان دی چنچل او چنچل کینې نو زمړې ویني کنه دې پکې نرو خزه معلومول شي دا مونږ هم نشو معلومول چنچل او چنچل کې مې معلوم کینو په دې نورو کې وسنګ معلومه وی دي معلومول شي ها دا اولیاء او زکاری پاو توبه توبه دا وګوره دا غړې لوي صاحب یا کو دا ټول ملک او د علاقی مشر مولاو او هغه د خانانو په جمعات کې دا تقریر وکړ او تا کتاب پیش کړ. دا کوم کتاب دی؟ دا تحفۃ النصائح. اوه نومې غډیر دروند دی په ګاډي کې نزی په دا چا لیکل دی؟ دا پا اجمیر شریف کی یو ملنگو دا غلی کلی دی اجمیر شریف دا انڈیا کے چکم دے نظام الدین اولیاء قبر سرسو یو ملنگو اگر دا کتاب لکلی دی پاگی کتا لکلی دی چکنجش نشین از پر قبر یا خدایتو دردی مولانو ذلیلو نو خوا خوا بل با پاسید بل با پاسید چې دا پتاوا د بوجۃ الاسرار او دی کی لیکلی دي چې کله مړ په قبر کې خخشي نو زه با قاعده خپل کور ویني چې لږه پکې شوه ده کنه چې به کې زبان لیکلی دي کنه ورځو پورې دې خپل کور ویني نو ای دې وی لیکلی دي ځکه خدای دې چې دا بیانونه به وشو وشو حضرت شیخ بوي چې دا پاسې زموږ ما سره به قران او ما بوي چې اف غیر الله ابتغي حکما زخه قران وینم قران په جنو په قران پويګم زبا بغیر د الله کتاب په بل څه باندې فیصله کوم قران به ما سره او زه پاسې زم ما بایا تو نشورو کلو ویدی که وزی شور جو کلو چه دا تا چه سوائے دا مجمل دی دا مجمل دی لتفسیر پکار دی ما باو تا چه غوک که دی وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا اللہ خوی دا مفصل دی نیچه پاقی باو نشنو بیا بیوی چه دا تا کم آیا تو نوین دا منسوخ دی نیما بہت ہے چھو وقت کی دے لا مبدل لکلمات قرآن نمنسوخ کی دارت چاوی لا مبدل لکلمات دا چاوی چھو دا منسوخ دے مانتا ہے ناسخ ہو خیا ہے منسوخ ہو گئی چھو ناسخ یہی کا نخا پی بس چھو دی وغلی شو نو یاوی مقتدیانو کی ویدا سے عقل من خلقو ویغی باوی چه اگر تا قرآن ہوئی او تاسو بوجه را اوڑی جوابی او که کنا نوی دیر دل وداسی او چیز منگ دو کلی خلق اخپل بار پسیشو اپا سوٹو اپا گرٹو پیغمولان وشتو لا امان یوحین اللہ و پمالو من مکرم خوا از منگ کلی کم یو موحدو یا مې اصغر نه فارغو هغه دا خبرې وکول نو یو جمعات کې وته دا شی جوړ شو خو خو چې یو پهلوان سړی ځان سره بوتلو پردل نومو نو مې زکه اخلم چې دا خبر ریشا ده په خوانو مشران ځان مونوخه پردل او سره یې زوره چاړوا نو چې زمونږه استاد به خبره وکړه نو یو بر پاسې چې دا منحوس دی ولا پردل نه پوهېږي چې منسوخ وته وایي که منحوس چې دا منحوس وي چې دا ټولو داسې ووي که نه نو ما چاړه راویسته ما ته استاد ته وایي چې مخکې شه ځه او چې تا یاد وی نو هغه منحوس وي چې دی وي نو هغه منسوخ نه وي او نو په چلولې ته نه راویسته کنی هغه وی که ما نه راویسته نو پاغذ ای که بیس اپلی کرده خواه دومره زور رو دادی خواه نزا سلورم آقابه دا چه اللہ وی دق قسم هر یه پیغمبر لی دشمنان پیدا کری و شیاطین و لنس و الجن اول راول بیکاو چه ننی داوی ننی داوی چه پو نظرو باندی اومن نشوا زکا اکثر رو دینو کدی زلیل شو خواه تو حق پرس لی اللہ شان ور کرده دی پوسه کې مناظره وا هغه وخت کې شیخ القرآن سره هیڅوک نو یوازې وو نو زه به ځان نو ځای یقین نو چې دی برازي یو ټول راجمو اچرګان او ډوکی وته پراتو او دې کې چاوې چې پنځ پیر استاد راغې یو شیخ القرآن نه پیژن ځان وی چې مولانو واوري ځکنا نو غاډو کې په مړای کې اون خاطر وی نه خواړو دومره الله حق پرز لروب ور کړی دی ښا په وی کې مناظره ونه شو ځکا چې یو په لټو پکې بل په لنو مشران را لمیند کې کیناستو حضرت شیخ ته مننه کو چې بس مونږ دی په خپل ګاډي کې بوزو هغه کې پښتانه خلق او عبد السبحان دی وسم یا ویا بمړی او ناصر بابا دی دا زمونږ پیژنګلو خلقو ناغیراله او موږ په خپل گاډي کې بوزو خو ډیر لوی فساد جوړیږي نو بس رااله نو توبه خدای ته شیاطین لن سوال جن خو نو پینځما قبابیا بیا چې په دې ونشي په مناظرو نو بیا بزی و رپورٹ بکی پلانی تاوی سچو سیب تاوی او پلانی سیب تاوی چیز بانز دی دغا بن کی قرآن پی بن کی او تانی تیبوزی او تا نو یو 123 کی وی وگذالک جالنا فی کل قریت اکابر اللہ وی دا یواز استاد پارا پا مکہ کی ابو جہل دی ابو لحب دی ندی دا ما هر پیغمبر لپا خپل کا کلی کې اکابر پیدا کړیو مجرمی ها اکابر سی مجرمین څګورو ته کم ده کې اکابر نه مجرمین ښا او سکی لیم کرو فیها مکرونا فریبونا چلونا حق پرستا چې چلو کو دا غره په خوا د جمعات خبره وا اوس لاړه د ملکونو خبره شوخه او چې کوم ملک اسلام لګلوکټی زلیږي نو جوړي تا د مرزارې سپیو تر غونډي ادا مچان ابن قیم رحمت الله علیه وی دا هم مچان دی نو اتخاف من زبان انت د دینه یریږي دا قشه دی بس خو کله د جماعت په سطحی او کله د ملک په سطحی اکابر مجرمیها لیمکرو فیها فاللہ ما یمکرون الا بانفسهم که هر سکی نزان لبکی پخپلا پکرا گیریگی پخپلا کڑکی کنخلی حق برس بطن اللہ بچکی فوقاو اللہ سیئات ما مکرو وحاق بی آل فرعون درانا پاغی ور پری ہوتا خواه او ما دادا شپگما چه پیس کارو نشکنه نوز دی بوی چرا دی چه خپل تنظیم جوڑ کو دیوم جوړ کړی دی همونګم جوړو نو تنظیم به جوړ کی انم به لکی دی ډیر ښکلی ښه او ای چیزی بوم کار که امونگ بوم کار کهو نو 139 یو سلی حکم دیرش کی وی وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا ظالمان یو آڑی تشو یو طرف ترا ټول شو خوا دخو جی پتہ خولگی کنا خوا کذالک ازرب اللہ الحق والباطل جدا شو کنا خوا قل استوی الخبیث والطیب دا اللہ جدا کول کنا دا خدا اللہ قانون دے سورت آل عمران کی ذکر کریوں چی زو دیو زین پریدما ما کان اللہ لیزر المومنین علاما چی دی پکم حالت باندی دی زبی جدا کو مالی امیز اللہ الخبیث من الطیب خوا ملاوی دا وقت کی وزی طول ظالمان یو بل سر مرگریشی نولی بعض ظالمین بعضا ما بلا معنی ام و خدا معنی دا دی عقبات و سر مناسب دخا نبس پل تنظیمو نبا جوڑ کی آنم باولکی دی دا شپک عقبات پار چارازی خا او دویم او تبری ان المعاندین زن بساتی وسو تا دین او زن جدا کئی کستا خپلی اک پردی او که عرصی و لیکن زن بطن ساتی اگر صورت مریم کیو گورا 37 سیاتو دا ابراہیم علیہ السلام خبروا خپل پلارتا چاگو تاوی کنا چوہ جرنی ملی یا او مال خوال رانشی گوارے خیر بدی نہیں نغوتوی سلام علیک بس جدا شما رخصت شما سلام علیک بس تانا رخصت شما جدا شما ذکر دوڑا کارا نکی گی خوا سورہ کعب کی دو اصحاب کعب حال ذکر کریش پارسم کی وَإِذَا تَذَلْتُمُوا مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأَوِّلَ الْكَهْفِ اصحاب کعب هم دقا سیو خواب در بادشاہ پا دربار کی توحید بیان کو عجیب خلقو لاغیر اینوی راغلی توحید بیان کو خدورو چی در لوی خلق و زامنو در وزیرانو در مشیرانو داغی زمانی خواب نو در قیانوس ورطوی چی در دی وجنی چی در چا زامن یه نو زکا میں دل تر سبا پوری محلت در کو کنیما چالا محلت ندی ورکڑے نو سو چکے یا خود ایخ پلی خبری نو واپس چے او یا وستاسو سزائی موتی نو وزا غیر آوا تو وستا دیر شکریہ منگا دا کوچی منگ لدی محلت را نو خپل میان کی او بل سروئی شرپ خانو ممنانو بس چل کاؤ حجرت بے کاؤ کنا منگ با ما حجرتو کو منگ با ام لارشو چرت پا غر کے چرت پا غر کے یا پا زمکہ باندے با بس اللہ با زمانگا مدد کی حجرتو کو ویدے تدلتمو ما یعبدون الا اللہ فا اویل الکحفی راشے یا غار تراشے خوچ دین جدا شو نوی غخپل قیمتی پا لنگونا ولی دچا زامنو بلڈنگونا لباس خوراکونا غیر سے پری خودو اگر لالنو پخورو کسم لاستو دا دی مسئلی نشاندی ہی دا دی پہچان دے کا نخوا اللہ پہ رحمو کا نخوا دا دی سور زخرف کی مرازی اغم دی ابراہیم علیہ السلام واقعہ دا 26 جو اذ قال ابراہیم لیبی وقومی اننی برا ام مما تعبدون مون خو جدایو مون خو استاسو یو دے غم خادی نشتا بس چه تازو چا عبادت که مما تعبدون نیزکا ہوئی اگی خود مما تعبدون نجدا کی دا دا عابدین نجدا کی دا خود ازکا ہوئی چه وجه دقا دخا کتاسو اے چه را ولی جدا شوئے نمی ما تعبدون دا یاد ساته دا ځان سرولی که ها او چې ستاسو د شرک د وجه نه چې مونږ د یو خدای عبادت کوو ستاسو دا غي پته نه لګي ها چې کومې کوسې دي نو مونږ ځکه ستاسو نه جدا شو مم ما تعبدون ها ور برا اته وکړه کنه ها دغه سیده د قول سورته ممتحنه کې مراغله اخري کې سلورم نمبر آیات ته چې الله وی قد کانت لکم اسوه حسنه یخلقو ابراهیم علیہ السلام طریقہ اختیار کے اسوہ حسنہ فی ابراہیم والذین معہو اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ منکساسون جزائی کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحده ہاں کتوحیدم قبول کو نو بس زمونگا رونه اے بس اس دغا نشتا دخوا او که دغا نی نو بس زمونگا استاسو جدائی دا التبری سوره حود کی امیلیو اخری کے 113 کے چولا ترکنو الاللزین ظلمو نزدین شیگوره ظالمانو سا فتمسکو من نار بورا سوئی ولا ترکنو الاللزین ظلمو نزدین شے ظالمانو سرا ولی جہنم تبلار شے نال تکی مفسرین ذکر کئی چی دا آیت یو امام استاد لست پا ماندکی اور پسیسو کلارو اوڈیر قیمتی سڑے بونو نوی اگر اپریو تو پا ماندکی بے خودا شو بے سودا شو چه اغیی سلامو گرده و راله وله چی ده ایسه چلو شو دیر وقت پد پیدار شو توی ده اولی ویره دی آیت تا می سوچ لاره گورو تا فستمعو له وانسی تو قرآن خوب آوری خوچی مانه پویی کن سنگا وی دی که ویلی دی چه ظالم تا نزده نشوی او که نزده شو نو جهنم تا بزی نو زما دا سوچ راغی چې دا ظالم به کوم پلزی دا خو د لا چمچا کنه دا چمچا به جهنم ته ځي نو چې دا سیب به کوم پلزی نو بس په ځان پوه نشم خو را پرې وتم څو بس وایو قران خدا سے نو ذکر کوي کنه ها او ادنا ذکر کوي او اعلی په قیاس کوي ها دریم نصرۃ الموحدین ګرځا چې چا تلور شي نو تاسو کوه چې دې کلی کې څوک پین پیرېشتا نو چې نو بس ځان راځه ها او ولي ار موحد سره د مانځو غمي اون بچا پسې کو نو تاسو بکی کنه دا غمي چې هر څوک به درس کوي د قران نو ځان راځه دا څه یو چې تاسو په یو موحد باندې سخت رااله نوې کته یو کلی کې هغه بل کلی کې زه خدان رسوا سورۃ انعام کې وی 54 آیاتو سورۃ الموحدین اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم کله چې راشي تا هغه کسان چې داږي زموږ د قران سره ډیر شوق او محبت ته او دا چې راشي چې چارا شړلی چه تا مسئله بیکلی نو چه وحلی تکولی نو تو تو ای چه سلام علیکم بخیر مرحبا چه خوشحال شکن خوا او تسلی ولی ورکا چه داستا زیده دا اختاق پل مدرسه دا او دا دیتا نصرت الموحدین وی کن خوا او کتاواتا چه تا غصاو کلا زمونگ دی جماعت که دیر غسنا کم تیر شوی دی خوا اوز پاکی نشتا زگه چه اغیی دا اخپلی غسین کارو آغستن و لار عرصت نپاتی شو خدای توبه نو اغیی با دست معاهد تا زور نکولا چه مرا تس معاهده وی تا پوری لاس نو چه تیر تکولی یارا خود نو اغا جز بستل استومان را غلی و او چه دبو تا استر گراویست نو اغا با لار مسئلہ بے پری خودا دا خو نئی پکارو دی سر خو دیر چې الله پیغمبر ته وی چې تی تسلی وکا او ته ولا د حوصله خبر یو کا اته ول زور نه کې لازم نه پکار ها. سورہ کہف کې پیغمبر پاک ته وی اتشتم کې چې کتابان دې چرته پریشانی راشي کم ډاکټر لوازی وی وصبر نفسک مع الذین يدعون ربهم د خپل زړه تسلی حاصل کا کسانو سره چې ستا مرګري دي صحابه دي او خپل رب ته يدعون ربهم مفسرین دا معنا کې یصلون نو ټیک دی ارواح منځ دې منځ کې څه خو یا کنا عبدو یا کنا استعی نه کنا ارواح مصروف دي په عبادت کې په عبادت کې نو دې سره کینا چې ساسلو له تسلی حاصل شي بلا ذات ولا شی یریدون وجهه کنا ورسول تنفال کی وئی چې الله ملائک راو لېګل د اسمان نه چې دا وکي د موحدین او ماتاتو کې یا خدای توبه اته نزی د اسمان نه ملائک رالو اته نزی د دې ځای نه کوټ ته چې خپل مرګري ماتاتو کې ویلو ان فال کی ټول سمات کې اذ یوحی ربک للملائکتی انی معکم فثبتوا الذین آمنوا دارشی مومنان تڑیر سخت دا پا بدر کی نو داغی سر امدادو کہا ابی او تویلیو چی سنلقی فی قلوب الذین کفر الرعبا زوم در سر ایما ام زب داغی پڑونو کی روب واچو مخا دور آقا خبر دا چی اللہ کردی دا او روب دا دی پا زلونو کی پروت تی خا دغه د سورت انفال کې 72 آیات کې ویلو مؤمنانو ته چې مؤمنانو کې یو ځای کې استاسو مرګري راګیر شي او استاسو نه امداد غواړي وینستان سروکم فتینه علیکم النصر امداد وسره وکه ها سورې مایته کې نو ویلي دوه آیات کې هغه سمانه و وتعاونوا علی البر والتقوا امدادو که یو بل سرا پا توحید و سنتو دا مانا مدد پا دیده دخوا سورة اہل عمران کی آیاتو 146 یا 81 دی در دوارو کی دیم ویزا خد اللہ و میساق النبیین اللہ دو هر پیغمبر نواد آغستی وخوا چتبا د اخری پیغمبر نصرت کې وګورو ته هر پیغمبر لما اتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه وګورو ته سره دې نه چې یو پیغمبر دنیا کې پاتې نشو اخری پیغمبر ته چې امداد کړې وې فلته نو اجازه غوښتې وخه چته به د نصرت کې ته داس اوه نو بس داس شوله کې تا کړی کنه دین کې خدا کا مال لکھا چې چا خبر او کړنو الله ای بس ستاسو خبره منظور ده داس شوله کې ته امداد کړی ښا دا یا تنظیم جن علماء معلومی چې خضر علی السلام نشتا دا چا وی چې ژوند دی کا ژوند دی نه بنراته بدرتا او حتا په پیغمبر خوځي نه نور سخت نه راتله نو چې هغه بدر تر انغه او هغه خود تر انغه نو کوم دی براته نه توبه توبه توبه ولي هغه پیغمبر نو دا نه الله دا وعده نو اغستي دا ډیر قطعی دلائل دي په موت خضر علی السلام باندې ښا او سلورم دې رد علی المنکرین باطل باندې ورات کوي ګوره دا دا سورہ ال عمران کې مونږ ویډیو 104 ولتکم منکم امه راغلیو پکې یا امرون بالمعروف و نهی عن المنکر دا سه مخ کثیر شو دا ټول ښا سورۃ مائده کې هم لا تنهون عن منکر فعلوا لولا انهم ربانیون عن قولهم الاسم واقلهم الصحت ها ها نو الله موحد ته دا تسلی ورکړه چې الله تعالی د دې سلور واړو توفیق دار کوي عقبات ستا او براءت د معاندینو نه او نصرت د موحدینو او رد په منکرینو ها دا دوی شرع اربعیات ذکر شو انور به ان شاء الله صبح کې خیر اخلاص شو آخر دعوانا.